Bak Medine yolları, gönlüm kırık, kalp yaralı. Bu kul Resul'e sevdalı, tabip sarmaz acıları. Bu kul Resul'e sevdalı, tabip sarmaz acıları. Uzak Medine yolları. Varmadıkça hasret bitmez, hayali gözümden gitmez. Derdimi kimseler bilmez, uzak Medine yolları. Varmadıkça hasret bitmez, hayali gözümden gitmez. Derdimi kimseler bilmez, uzak Medine yolları. Hayali gözümden gitmez, derdimi kimseler bilmez, uzak Medine yolları.